eller mercan kurban, aman eller mercan kurban, ben verirsin haydi. Eller bana sıkılmış aman aman, haydi bende bir yar. Başımdan hanım çemberi, aman dilberlerin.